Szwajcarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis. Od rozwoju sytuacji epidemicznej będzie zależeć ewentualne wprowadzenie obostrzeń, mówi rzecznik rządu. Na Wyspach Brytyjskich potwierdzono pierwsze dwa przypadki zakażenia nowym wariantem Omikron. Na wyprawę po pionowym skalnym urwisku w Pakistanie wyruszył Marcin i Eti Tomaszewski. Ewentualne wprowadzenie obostrzeń będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemicznej, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Odniósł się w ten sposób do pytania dziennikarzy o restrykcje w obliczu statystyk zachorowań na COVID-19. Każdy, kto chciałby mieć jak największą ochronę przed koronawirusem, może skorzystać z programu szczepień i w wielu miejscach w Polsce postawiliśmy dodatkową infrastrukturę medyczną, jeżeli chodzi o wspieranie osób, które są chore, ale oczywiście nie wykluczamy i to też trzeba wprost powiedzieć, że jeżeli liczba zakażeń przekroczyłaby takie progi, które nie pozwalają na opiekę nad osobami chorymi, że w takiej sytuacji jest możliwe wprowadzenie obostrzeń. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 26 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 378 chorych. Jak informuje resort zdrowia, w naszym kraju na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. W Wielkiej Brytanii potwierdzono natomiast pierwsze dwa przypadki zakażenia nowym wariantem. Obydwa są związane z podróżą do Afryki Południowej. Brytyjski minister zdrowia poinformował, że podjęto natychmiastowe działania. To była tylko kwestia czasu. Obie osoby się izolują, podobnie jak osoby, z którymi mieszkają. Trwają kolejne badania. Szukamy osób, które miały kontakt z zakażonymi. Oboje zakażeni byli wcześniej na południu Afryki. Londyn zamyka granice dla kolejnych krajów z tego regionu. Angola, Mozambik, Malawi. W sumie szlaban dla 10 państw. Pośród ekspertów i polityków niepokój, że nowy wariant sprawi, że w mozolnym wychodzeniu z pandemii będzie trzeba zrobić parę kroków wstecz. Nadal czekamy na więcej danych, ale te pierwsze sugerują, że nowy wariant może przenosić się nawet łatwiej niż Delta i lepiej radzić sobie ze szczepionkami, choć większość ekspertów zgodna jest, że nadal powinny one stanowić ochronę. Zrobiliśmy dużo postępów, nikt nie chce tego zmarnować. Każdemu, kto się zastanawia, co może zrobić, mówię: zaszczep się. Wieczorem konferencja prasowa premiera Borisa Johnsona, naczelnego lekarza kraju i głównego doradcy naukowego rządu mają przedstawić dalsze kroki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym niemieckiej agencji prasowej skrytykował kanclerz Angelę Merkel za jej ostatnie dwie rozmowy z reżimem w Mińsku w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Ona sama uzasadniła je chęcią dostarczenia migrantom pomocy humanitarnej. W rozmowie z agencją prasową DPA premier Mateusz Morawiecki nie krył zadowolenia z faktu, że w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią państwa Unii Europejskiej przemawiają jednym głosem. Jednak gdy kanclerz Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, przyczyniła się do legitymizacji jego reżimu, mimo że walka o niezależną Białoruś trwa już od 15 miesięcy. Wyjaśnił szef polskiego rządu. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na to, że białoruski dyktator wykorzystał kontakt z Angelą Merkel do własnych politycznych celów. Po tych rozmowach Łukaszenka utrzymywał, że kanclerz przystała na przyjęcie 2000 migrantów. Pogłoskom tym zaprzeczył rzecznik rządu federalnego Steffen Seibert. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W pierwszą w historii zimową wyprawę bigwallową na ścianę w Pakistanie wyruszył Marcin Yeti Tomaszewski. Przy minus 40 stopniach przez 20 dni będzie się wspinał po pionowym skalnym urwisku wysokim na 1500 metrów. Dziś Yeti wylądował w stolicy Pakistanu, w Islamabadzie. Jesteśmy pierwsi w tym stylu. Zimą wspinało się wiele zespołów. Można było obserwować wspinaczkę na próby wejścia i w końcu wejście, finale na K2, na inne 8-tysięczniki, ale to jest zupełnie inny sport. To jest himalajzm wysokościowy. My uprawiamy wspinaczkę wielkościenową bigwallową, która jest bardziej jakby wymagająca technicznie. Yeti najbliższe dni w Karakorum i w Himalajach spędzi dosłownie w zawieszeniu, bo w namiocie przyczepionym do pionowej ściany, a pod nim tylko przepaść. Będziemy zmuszeni spać na podwieszonych na stanowiskach asekuracyjnych łóżkach, portalerzach, czyli one będą wisiały w powietrzu, takie wiszące hamaki. I w tym namiocie wszystko. Jedzenie, picie, butelki do siusiania, wszystko. Na takich ścianach nie ma półek skalnych. Być może nawet będą problemy z tym, żeby gdzieś stopę postawić w całości, na jakimś stopniu będziemy musieli wisieć na stanowiskach. Wraz z Yetim w wyprawie biorą udział dwaj młodzi alpiniści Paweł Hałdaś i Damian Bielecki. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

79 lat temu, w 1942 roku, urodził się Jimi Hendrix. Gdyby żył, proszę Państwa, byłby rówieśnikiem Paula McCartneya i nieco starszym kolegą Erika Claptona, to wszak czynni muzycy jeszcze. No ale wielka muzyczna kariera Hendrixa trwała tylko 4 lata. Zmarł ponad pół wieku temu, ale wciąż uważany jest za największego gitarzystę w historii rocka. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Dym na wodzie w sobotnie popołudnie, a w nim mały przegląd płytowych nowości. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Purple, Turning to Crime, lockdownowy album z coverami, stworzony przez pięciu gigantów rocka pod wodzą producenta Boba Ezrina. W wersji deluxe to 12 nagrań, jak dla mnie bajecznych od początku do końca. We'll be right back. Program trzeci, Dym na wodzie, kocha takie płyty i chyba nikogo to nie dziwi. To jeszcze jeden dziś artysta, który ma za sobą imponującą karierę i dopiero teraz nagrał swój pierwszy album z coverami. Oh Lord, am I troubled so hard? Oh Lord, am I troubled so hard? Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Oh Lord, am I troubled so hard? Oh Lord, am I troubled so hard? Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Went down the hill the other day. My soul got happy and I stayed all day. Went down the hill the other day. My soul got happy and I stayed all day. Oh Lord, my troubles so hard. Oh Lord, my troubles so hard. Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. In the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was there. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was there. Oh Lord, my trouble so hard. Oh Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Nobody know my troubles but God. Coverowa płyta Zucchero nosi tytuł Discover i zawiera wybór ważnych dla tego artysty utworów włoskich i anglojęzycznych, a w kilku przypadkach to są takie zachodnie piosenki z południowym włoskim tekstem. I wszystkie te utwory zostały wykonane z uczuciem godnym Zucchero Italiano Vero. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone. And there's that calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again. And so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tune again. And the mock street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child and the man, the child that we leave behind. There's nothing left but time to kill. You never took us fishing, Dad, and now you never will. And the mock street in July, when I hear the seabirds cry, I hope the child and the man, the child that we leave behind. No, fantastyczna płyta Nowy Cukero. A czy państwo pamiętają, czyja to piosenka, ta, która kończy album, przed chwilą nadana? Kompozytor i autor tekstu to wyjątkowy duet. Podpowiem, że ten utwór został napisany do filmu. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym teraz państwu podziękować za listy internetowe dotyczące nowej płyty Stinga. Listy raczej dla tego wydawnictwa pochwalne. No a w ramach tego skromnego podziękowania za państwa opinię rozlosowałem wśród tych, którzy napisali swoje uwagi, dwa egzemplarze płyty The Bridge w wersji Deluxe. Pan Jakub z Sosnowca i pan Sławomir z Bydgoszczy są laureatami tego losowania. Przesyłki pocztowe już w drodze. Na tej wersji Deluxe są trzy dodatkowe nagrania, a wśród nich taka oto znana pieśń sprzed lat. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock or the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock or the bay, wasting time. I left my home Georgia. I'm headed for the Frisco Bay. 'Cause I got nothing to live for. Looks like nothing gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing gonna change. Everything seems to stay the same. I can do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones in this loneliness, won't leave me alone. 2,000 miles I roamed just to make this dock my home. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Wersja deluxe najnowszej płyty Stinga, The Bridge, kończy cover dawnego przeboju soulowego wokalisty Otisa Reddinga. Amerykański wokalista i gitarzysta Dion DiMucci podpisuje swoje płyty samym imieniem, ale nie to je wyróżnia wśród innych wydawnictw fonograficznych. W ubiegłym roku wydał album Blues with Friends z imponującą listą gości, a teraz oferuje nam kolejną podobną płytę Stomping Ground, nagraną z udziałem takich gwiazd jak Joe Bonamassa, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Billy Gibbons i Mark Knopfler. See her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe. All that I can see, she was a mystery. Maestro Mark Knopfler na gitarze na nowej płycie Diona. Z tej płyty mógłbym spokojnie całą audycję zrobić, no ale dziś tylko jedna piosenka się pomieści. Być może będzie okazja do płyty powrócić. Program trzeci, Dym na wodzie. Wśród nowych edycji dawnych płyt mamy m.in. zespół Sodom z płytą M16. Ten koncept album ukazał się 20 lat temu. Był takim metalowym hymnem antywojennym. Na obecnej reedycji są dwa koncertowe bonusy i 11 doskonale zremasterowanych nagrań z oryginalnej płyty. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Bye.

Kilka tygodni temu prezentowałem Państwu nagranie Jagody Kret, informując przy okazji, że wokalistka zbiera piosenki na pierwszą płytę. Z przyjemnością donoszę, że już uzbierała. Debiutancki album Jagody Kret o samym braku stabilności ukaże się w przyszłym tygodniu, 2 grudnia. I będzie na nim także ta piosenka. To jest fragment płytowego debiutu Jagody Kret. Obiecuję Państwu powrót do tej płyty w przyszłym tygodniu. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Wyciągamy ręce, chcieliśmy być z tobą.